Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz önce kıyametten başlıyor ayet-i kerimede, Nazir suresinde. Sonra inşallah devam ediyor. Biraz karışık, çeşitli konular. Bismillahirrahmanirrahim bize buyuruyor burada. Bismillahirrahmanirrahim. Filad-ı tamme. Fî-de-câ tammetü kübrâ. Fî-de-câ et geldiği zaman. İzabına vakit için. Vakti geldiği zaman. Ne et tamme. Tamme. Öyle tamme ki el kübra. El kübra en büyük anlamına. Ekber'in mühendisliği buna. Ekber'in mühendisliği buna. En büyük tamme geldiği zaman. Tamme kıyametin bir adı. El-Kariya, El-Hakka, El-Vakıya. Kıyametin çeşitli safhaları var kıyametin böyle. Her safhanın aşamasında ayrı bir isim var burada böyle. Mesela El-Kariya ilk anda olan bir gürültü, ses anlamına geliyor. İnsana dalmışlar dünyaya. İnsana dünyaya meşgul iken genelde bütün insanların gafil zamanlar İlk gelen su hürmesi böyle. Meryem buyuruyor burada et-tâme. Tâme de artık insanların dayanamayacağı bir hal bu. Yani kimse canlı kalmayacak böyle. Kimse canlı kalmayacak. En büyük bela diyor, felaket diyor böyle. Yani dünyanın sonunda yaşanacak olan en büyük korku, en büyük insanın şok olması, en felaket onun vakti geldiği zaman. Ölüm insanlara geldiği gibi dünyanın da ölümü gelecek. Dünya da ölecek yani böyle. Her canlı helak olacak. Her varlık helak olacak. Dünyanın da ölümü, göklerin de ölümü olacak. İnsan ölümünden tabii daha dehşet olacak. Daha farklı olacak böyle. Kendi kopması böyle. Yani dünyanın sonu kıyamet. İnsanın sonu ölüm mezar. İnsanın sonu böyle. Yani bir insan ne kadar unutsa da ölümü, gafil olsa, işte ben buraya yaşamaya geldim ya bazıları böylece. Yani külleyi yalamış yani böyle. Saçma bir şey. Siz elinde mi buraya gelmek, kendin mi geldin buraya? Ya, elinde mi böyle? Ya, buraya elime, yaşamaya geldim buraya diyor. Sen mi kendin geldin buraya böyle? Buraya kalmak elimizde mi? Ölmek elimizde mi? O halde yaratan bizi gönderen o gönder bize böyle. Niye buraya geldik? İnsan için böyle. Sonra bir avuç bir metre kefendi ya bezlemem böyle, böyle. İşte böyle. İnsan çalışsın, çalışsın, çabalasın, köşeler, sahiler, şunlar, bunlar, makam, mevkiler. Hepsi anda bir hayal. Kişi ece yastığına başını koymuş, ece terini döküyor. Bir şey kaldı böyle. Ne lazım artık ona? Sonra tabii dünyadaki meta, malı, mülk hepsi toplasan ancak bir kefene yetiyor insanın böyle. Dünyanın da sonu olacak, kıyamet olacak böyle. Bu Tamet-i Kübra buradaki ikinci sur. Buradaki ikinci sur böyle. İki defa sur, sur böyle. Nedir sur? Bilmeyen bir şey böyle. Tabii alet değil mi buna? Çünkü bu madde alemine değil bu. Bu madde tez olduğu için bilemiyoruz beni. Melek en büyük birisi de adı İsa Aleyhisselam. İsa Aleyhisselam böyle. Onun da görevi üflemek böylece. Şimdi biz üfleyince bizim de bir hava çıkıyor. Ama melekte de hava yok. Hava solunarak böylece. Kutsal bir nefesi olacak böylece. Kutsal bir nefesi olacak böyle. Nerede? Arşın altında. Göklerin üzerinde ama. Yönetenin üzerinde, arşın altında, o kutsal nefesiyle bir nefes verdiği zamanlar, işte ikinci sur o zaman olacak böyle. İlk sur da böyle olacak, ikinci sur. Aradaki farkı şu, ilk surda dünyanın düzeni değişecek. Deniz kalmayacak, dağlar kalmayacak, insan canlı kalmayacak, bir şey kalmayacak böyle. Melekler kimse kalmayacaklar, her can ölecek böyle. Yalnız arşı âlâya taşıyan melekler. Şu an 4 tane. Ama 8 olacak kıyamette. 8 melek. Onlar kalacaklar. Ve 4 büyük melek kalacaklar böyle. Ve bir de cennetteki melek-i huriler. Yani cennette ölüm yok mu? Böyle. Onlar kalacaklar. Sonra buyuracak Azrail Aleyhisselam'a, ya Azrail kim kaldı benim mülkümde? Arşın dışında, cennetin dışında 4 melek kaldı. Diyecek ki Rabbim al bunların canını da. Kim onlar? Biri Cebrail Aleyhisselam böyle. Mikail Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, kendi Azrail Aleyhisselam kendisi böyle böyle. Bunlar tabi sıra gelecek. Can acısı bitki hariç herkes duyuyor bunu böyle. Yani bitkiler duymayacak anlarsın bitkiler. Onlar da ölüyor, bitkiler ölüyor. Onun da hastalığı var. Hastalanır bitkiler. Sarır, solar, yaşlanır yani kurur. O da ölüyor. Bitkiler de canlısı yok bitkiler de böyle. Eğer bitkiler de canlısı olsaydı zor işler de böyle. Hayvanı çare sürü, hayvanı sürdün. Katı koparıyor, çatı koparıyor böyle. O zaman titrer hayvanı çare böyle böyle. Bitkilerde sinir sistemi yok mu böyle? Onun sinir sistemi olmadığı için bitkilerin mesela alıyoruz bir şeyi, ağaçlar mesela kesiliyor, işte çimenler biçiliyor, buğday biçiliyor, şuna bunlar oluyor böyle. Onların canı, hayatı var, duymuyorlar böylece. Son kalacak Azrail Aleyhisselam kalacak şimdi artık böyle. Üçüncü canını aldı meleklerinde. Artık birinci sıra kendisine geldi. Titriyor tabii böyle. Rabbim olacak ki, kim var benim mülkümde? Kim var mülkünde kalan böyle? Kim var? Azrail Aleyhisselam baş önünde. Ya Rabbi bu aciz kulun kaldı. Emret neyse yapayım ya Rabbi. Rabbim sen bak şu arşaya bakayım. Ne var orada böyle? Her canlı ölümü tadacak. Bunu gördün mü sen? Gördüm ya Rabbi. Al bunu kendi canını kendi böyle. Kendi canını alma insanın tabi daha zor verici. Azrail Aleyhisselam kendi canını kendi alacak. Tabi o da çok tepinecek yani böyle. Can verirken böylece. Sonra ne oldu şimdi? Güneş karardı. Yıldız dağıldı. Güneş dağılmıyor. Benim biri İdeş-i Şems-i Kübre, tekbir sarı bürülme, toplanma anlamı diye böyle. Güneş toplanacak, kararacak güneş böyle. Yıldız dağılacaklar. Alem artık başıboş alem böyle. Ses yok, dağ yok, dere yok, deniz yok, bulut yok, atmosfer yok, gazlar kalmadı. Her dünya tamamen değişti. Bir düzen kalmadı. Aradan bir zaman geçecek. Rabbim soracak şimdi böyle. Mevcut-i Şahalü'ye. Limedil mülkülüyem. Bugün mülkü kim bakalım? Haram mülkü paylaşamayanlara, bu dünya paylaşamayanlara mülkü. Libyen'e savaşanlara, kavga edenler, sınır kavgaları, köylerde böyle, tarla, bağlara, bahçelerde, evlerde, sonra devletler arasında o dünyayı paylaşamayanlar. Nerede bunlar? Nerede bunlar bakalım bunlar böyle? Lakin cevap veremiyor. Ben cevap verecek. İllahil vahidil kahramış. Kahreden bir her şeyi dediğini yapan Rabbim, bu vahid bir olan Allah Celle Celaluhu, işte mülk onun mülkü böyle. Bütün o benim diyenler, kralı, derebeyi, şunlara, bunlara, ağası, bey, kim varsa böyle, hepsi toprakla gitti. Diye paraşamayanlar, yani boşu boşuna kan dökenler böyle. Yani. Boşu boşuna kan dökenler, savaşanlar, zulüm yapanlar, işkence yapanlar, baskı yapanlar, hırs saçı yapanlar, yolda bunlar hep toprağında gitti bunlara böylece. Oradan 40 geçecek. Bu 40 bilmiyor ama nasıl 40 böyle. 40 yıl mı? 40 yılsa da bu yıl neye göre ama yılda böyle. Mesela dünyada kutuplar hariç 365 gün yıl deniyor böyle. Güneş yılda böyle. Kutup hariç ama böyle. Kutuplarda oranın bir günü bir yıl bizim burada. 6 ay yaz, 6 ay kış. Yani 6 ay gündüz, 6 ay gece. 6 ay gündüz, gece gündüz bir gün deniyor böyle. Demek ki kutuplarda buradaki bir yıl, orada bir gün kutuplar böyle. Ay da başka, yıldız da başka, gökte bahir de başka bu şekilde böylece. Bir 40 geçecek, Peygamber buyurdu. Erbeğin diye geçiyor böyle. Artık neye göre bilmiyorsa burasını, ondan sonra Rabbim artık Rabbim takdir vakit gelince önce 4 melek yaratılacak gene böyle. Cebrail, Mikail, İsrafil yazar yaratılacak böyle. İsrafil yine arşın altına gidecek makamına, yine ağzına sur şeklinde böyle. Ağzına sur. Hatta bir ayı önünde ve arkada böyle göz arşa bakıyor böyle. İsrafil aleyhisselam bakıyor orada. Rabbim diyor ki Cebrail'e, Cebrail git dünyaya, Habibim korkmasın. Şimdi su üfürülecek, korkmasın böyle. Yavru aleyhisselam dünyaya gelecek ama Medine bulamıyor ki Medine'yi. Medine bulamıyor böyle. Ne Uda var, ne Kabe var, ne bir şey var. Dere, tepe, deniz, hiç kırışık ama bir şey yok. Her taraf aynı böyle. Gümüşümsü bir maden şeklinde, beyaz böyle, gümüş gibi. Her taraf aynı, dümdüz ama böyle. Dümdüz, hiç kırışık yok böyle. Dünya, kuraltarken dünya etrafında böyle bir yerden bir nur çıkıyor. Bu da diyecek, oraya gelecek. Tam oraya gelecek, sur üfürecek, sur üfürecek böyle. Üfürünce yeni bir kıyamet koparacak böyle. Yer gök bir sarsıntı, toprakla dağılacaklar, yaşlayacaklar. İlk önce Peygamber Aleyhisselam Hazretleri o kabinden kalkacak, oturacak ama kabinden böyle. İlk önce Peygamber Aleyhisselam böyle. Peygamber uykuda uyanır gibi o anda böyle. Sanki derin uykuya dalmış, uykuda uyanır gibi Peygamber böyle bir uyanacak. Oturacak böyle, tabi kabir alt oluyor kabirler, mübarek sakalı tozlanacak yani böyle. Aynı gün olacak sakalı böyle. Ve tozunu çekecek sakallar, Hazretleri böylece. Bakacak su üfürüyor böyle ama o muazzam yer gök sallanıyor böyle her taraf. Şimdi bir sağa da bakacak böyle, ne oluyor acaba derken böyle. Cebrail'i görecek, soracak. Kardeşim Cebrail ne oluyor, ne oluyor acaba? Ne oluyor kardeşim bu şekilde? Diyor ki ya Muhammed sen. İşte bugün melebası bazen mevz günüdür, kabilen kalk günüdür, bugün hesap günüdür, bugün şu günüdür, bugün başlayma başlayacak. Cebrail ağlayarak bir saygı bir şekilde. Ümmetin nerede? Aklına bak, önce kızı Fatıma gelmiyor da, en çok onu sever, onun isim veriyorum. Ümmetin nerede? Peki yarısı daha kimse kalkmadı, dirilmedi kalkmadan böylece. Ondan sonra Hazreti Bekir'si kadar kalkacak yanına bak. Hazreti Bekir kalkacak. Ve cehennemde bakide olan Medine mezarlığında kalkacaklar. Mekke'de onda, aradakine kalkacaklar. Ondan sonra değil insanlar böyle. Kalkacaklar. Oradan başlığa gelinecek. Yevme işte o günü, o günü böyle. Yani en zor o günü böyle. Mesela ben işte ilk surdan korkmuyorum. Tabanı bir göremeyiz mesela tabii. Ondan korkmuyorum böyle. İlk surda ne olacak? Mesela ölecek. İnsan ödüp patlayacak, kalıp parçalanacak, şok olacak. Ölecek insan böyle. Bitti. Ama ikinci soru zor. Dirilme var. Hesap günü var ya. Mahşer var ya böyle. O çok zor böyle ya. Bütün hayatın böyle teferruatıyla böyle, inciliyle beraber hesabı var şimdi böyle. Nereden başlıyor, nerede bitiyor? Bülü çağından başlıyor böyle. Ergün çağından başlıyor. Aklı başta olduğu sürece, bilinci olduğu sürece son nefesine kadar. Ama aklı başta olmasa bu sayılmıyor böyle. Eğer aklı başta bilinci varsa, birinci varsa, ölüm son nefesine kadar orada geçen ne varsa hepsinin hesabı böyle. Hayır şer böyle. Hesabı var. En zor, en korkulu gün oradaki muhasebe. Hesaba çekilme. En son böyle. Hasreme bir meşruzu var böyle. Hesaba çekip önce hesaba çekiniz böyle böyle. Hesaba çekilmeden önce mahşerde her kendi hesaba çeksin bakalım diye kendi böyle. Bunu yapmamız yapmaz, bunu arasında bir yapmamız gerekiyor böylece. Şimdi bir insan bir geçmişe bakmalı. Hayatım nasıl geçti acaba böyle? Bir namaz kazaya kaldım mı, şunu yaptım mı, bunu yaptım mı, günah mı oldu, şu mu oldu derken böylece. Bir nefis muhasebesi gerekiyor böyle. İşte o günü yetedek insanı, insanı da hatırlayacak şimdi. Hatırlayacak müfessirlere göre amel defterini verince ona bakınca onu hatırlayacak böyle. Burada yetezekkeru tezekkür unutmaktan sonra olur bu hatırlama. Mesela bir insan bir şey unutur da der ki her tezekkerde hatırladım aklıma geldim der böyle. Hatta aklıma geldi böyle. Yani tezekkür unutmadan sonra işleyen nasıl olur böyle. Demek ki ilk kabirden kalkan kişi tabii şok olacak. Aynı insan böyle. Ruh aynı ruh böyle. Aynı insan. Tabii kendini bilir, her şeyi bilir. Aynı insan bu şekilde. Ama o hengamede unutma böyle, bir nişan böyle olacak. Ancak amel defterine alınca ne yapacak? Yetezekkeru insan hatırlayacak böyle orada böyle. Bakacak amel defterine, her şeyi kayıt altına, her şey böyle. Yani gizli kamera gibi her şey kayıt böyle. Hem görüntü var, gizli var böyle. Namaz kılarken almış, Kabe'ye tabelekeden çekim yapılmış, böyle sohbeti bir arada çekilmiş, kural kurulda çekilmiş. Allah korusun, içki masasında çekilen de var tabii böyle. Kumarda çekilen de var böyle. Şunda bunu çekilen de var böylece. Ölecek. Ma se'a. Ma ismi mevsimi bu. Elit anlamında. Ölüyü hatırlayacak şeyleri ki se'a. Dünyada ne yapmışsa sayı gayreti. Se'ay. Yani sin ayın var burada orada. Se'ay. Say değil böyle. Bugün Merve Hesap arasında bir say deniyor artık mesela. Aslında se'ay. Nedir se'ay? Hız yürüme anlamına geliyor. Ve insana kesin kazancı. Yani ne kazanı ne yaptı dünyada bir kişi böyle. Bir de hız yürümeye de say deniyor. Onun için Safa Mirası'nda ona yürüyüşe say deniyor da böyle şey. Yani buradaki anlamı dünyada ne kesbetti, ne kazandı, ne yaptı dünyada böyle. Dünyada. Ama hayır, şer. Sevap, günah böylece. Hepsi onda aklına geliyor. Hepsi böyle. Hepsi böyle kafana gelecek, böyle gelecek onları. Böyle kalktı mezarından, şöyle bir bakındı, anında yıkardı hesap günü bugün böyle. Hesaba çekilecek, atacak bunları böyle. Tabii ne olacak orada? Allah korusun, hayatı boş geçenler. Hepimiz ama oradan böyle. Yani kim diyemez ki ben hayatımı tam dolu geçti diyemem. Kimse diyemez yani böyle. Yani daha yapabilirdik bunu da böyle. Yani daha iyisi yapabilirdik. Daha iyisini yapabilirdik ama kaçırdık bunları böylece. Her insan nefis var, şeytan var böyle. Her insan aldığı zaman dönemleri var insanların böyle. Şeytan aldırmıştır, nefsi aldanmıştır, çevre insan aldatır, şu aldatır insanları böylece. Orada hatırlayacak, hatırlayacak. Tabii iyiliklerini, hayırlarını, sevabını hatırlayınca sevinecek ama fakat günahlar da aklına gelecek bunlar. Hepsini böyle. O zaman ne yapacak? Eyvah. Eyvah böyle. Muazzam pişmanlık diyor. Böyle çılgınlık yani böyle böyle. En büyük azap pişmanlık muhtemelen böyle. Eyvah anlamda böyle. Yani bir imkanı kaçırma böyle böyle. Kaçırma. İşte en büyük pişmanlık da orada olacak, maaşı olacak. Dünyaya benzemiyor da burası böyle. Benzemiyor böyle. Artık orada tevbe kabul değil. Orada kişi seyirciye kapanacak, ağlayacak, yalvaracak ama iş işten geçti burada. İşten geçti burada. İş de bütün burada böyle. Cehennemin ve bu cehennemin yara. Ve bu rüzet ibraz olacak, açık meydana getirecek. El cahim ve cehennem. Yedi cehennem var, bir adı cahim. En üst tabakası bu, en hafif yanı bu böyle bu. Cehennem böyle getirecek. Vecihe diye geliyor Mürsel Suresi'nden böyle, cevabına gelecek böyle. Yani vecihe getirilecek. Geliyor. Burada bu da meşru çıkacak gibi böyle, açığa çıkarılacak. Cehennem böyle, açığa çıkarılacak böylece. Kime limen yara görenler için böyle. Herkes orada cehennemi görecek böyle. Peygamber de görecek, evliya görecek, Allah'ı kulu görecek, rakel görecek böylece. O zaman ne olacak? İyiler cehennemi görünce, ya Rabbi iyi ki dünyada aldanmıştı dünyaya. Sevinecek o da. Aldan ne yapacak? Cehennemi görünce eyvah böyle. Hatta 70 bin melek vardı. 70 bin melek gidecek gibi. Çekerek böyle. Cehennemi çekerek böyle. Mahşe gidecekler. Cehennem atıyor saçı yatırına böyle. Bir şeyin kelli kasır. Kelli köşler gibi. Arkadan develer gibi geliyor böyle. Yani deve büyüklüğünde, ev büyüklüğünde, köşk büyüklüğünde arada infilak ediyor cehennem arada böyle. Kızıyor, kızıyor, kızıyor, kızıyor cehennem böyle. Bir infilak ediyor böyle. Sanki kaç milyar bomba patlıyor bir anda böyle. O anda kıvıracağım saçıyor, kıvıracağım saçıyor böyle böyle. Herkes böyle, tabii casiye, herkes böyle ayakta kim duramıyor korkudan böyle. Korkuyor böylece. İnfilak ettiği zamanlar adını saçınca etrafına kim ayakta duramıyor böyle. Tekrülün casiye. Her ümmet ve her insan ayakta duramıyor böyle. İşte Rabbim onu gösterecek insanlara bunu cehennem arada. O zaman ne yapacaklar ehli iman? Dünyadaki hayatını boşa geçirmeyenler. Unutmayanlar. Madem Allah bunu vaat ediyor. Ya. Benim vaat aleyna diyor. İnna küne faalin hakkına geliyor. Vaat aleyna. İnna küne faalin. Allah'ım vaat ederim Allah'ım böyle. Onu yapacağım gibi. Yapacağım onu böyle böyle. Nasıl gece geliyor, gündüz geliyor, dünya dönüyor. Kim döndürü dünyama ya? Üzerine Kur'an kim ya? Onu döndüren kim? Yani aslında yani fizik kurallarına bakarsak dünyanın yavaşlaması lazım zamanla. Yani bir şeyi döndürürsün, bir çarkı markı, bir neyse bir şeye bir kastan çevirir insan böylece. İç çevirirsin, bıraktın mı ne yapar? Yavaş yavaş yavaş az az olarak en son durma kalkar. Değil mi böyle? Yer çekimi çekerim, yavaştır bunu böylece. Dünya ne oluyor? Bak dünya mı? Onda güneş çekimi de dünyada. Güneş çekim gücü var dünyada böyle. Güneş çekim gücü var böyle. Onu yavaşlaması gerekiyor. Böyle. Kim bilir kaç milyarlar veya trilyon bilmiyoruz. Yaratılan beri ne yapıyor? Bak aynı hızla dönüyor böyle. Dönüyor böyle ya. Onu döndüren kim değil mi böyle? Ya? Ya gece gündüz yapma oluyor, şu oluyor, böyle oluyor. Takım bakıyorsun saat belli bu. Ama onu belirli yapan kim? O düzeni kuran kim? O dengeyi kuran kim? Denge kimse bozamıyor dengeyi ya. Kimse buna karışamıyor. Onu kuran kim bu şekilde böylece? Niye arıza yapmış bu? Niye arıza yapmıyor? Niye güneşin çekilmiş bunu yavaşlatamıyor bunu böyle? İşte demek ki dünya aldananlar Allah korusun yine Allah'ımıza şükür olsun Celle Celaluhu dünyada bunun telafisi mümkün dünyada aldanmak için elhamdülillah. Ne kadar insan günahkar olsa, haşa kafir, inkarcı olsa bile, ateist olsun bile, komünist olsun, kemalist olsun, olsun böyle şey kişi böylece, kişi böyle dünyaya dönebilirse Allah affedip koyamıyor. Yeter ki kul Mevla'ya dönsün. Yeter ki kul Mevla'ya dönsün. Tevbe etsin. Mevla'ya dönsün. Yani affedip dünyada böyle. Ama inkarda devam ediyor. Bu sapık ileri inancından sapıttı. Yine onu inkar ediyor. Şey yapıyor. İşte ilericiyim diyor. Çağdaşım diyor. Şunlar bunlar kendi kendine böylece. Elde mi yaşamak istedim? Mübarek insan verdim geldik. İnsan için sapıttı. Nice çağdaş kadınlar, yani Allah beni tanımayanlar, yolun sonunda bir kefen. Yani o kadın, yani dünyadaki o en çılgın zamanlarında, azgın zamanlarında böyle. Bana kefeni göstersen çıldırır böyle. Kork, aşağı at ama al bunu dışarı ver böyle. Kefeni dışarı çıkar bir şey böylece. Ama işine giriyor değil mi? İşine giriyor böyle. Ona çekilse anda bunun şeyi de ona gönderilebilirse akıllı telefonla ona gönderilebilirse oradan beri de bak şey bak sen bu şey böyle şey. Burada cehennemi görecekler bir de ikincisi de Sırat Köprüsü'nde görecek cehennemi. Sırat Köprüsü'nde Sırat Köprüsü'nde böyle şey. Sırat Köprüsü altı cehennem. Cehennem böyle. Yani cehennem bir ucundan bir başına kadar, başlasına kadar Sırat Köprüsü böyle. Onun başı yolu yok cehennete giden ama. Hesap görüldü mahşerde. Hesabı görüldü. Hocam merhaba bakalım şimdi Sırat Köprüsü'ne böyle. Herkes böyle. Peygamber dahil böyle. Evliya dahil böyle. Oraya. Ne farkı var? Mesela diyelim ki peygamber, uçakla gidiyor peygamberler. Uçakla böyle. Cehennete gidiyor onlar gibi böyle. Kimi helikopterle gidiyor, kimi taksiyle gidiyor, otobüsle gidiyor, kamyonu traktörle gidiyor, kimi şeyle gidiyor, kimi de yayan. Kimi yayanla razı, ama yükü var arkasında, günah yükü götürmüş araya, bunu taşıyamıyor, düşe kalka. Peki ne oldu yavaş giderse, ama altı cehennem yakıyor alevler. Alev arasında. Dünya ateşi kırmızı ışık veriyor. Yani bir cisim ısınınca 500 derece kırmızı ışık verir. Bir cisim böyle. Bir cisim ısınınca 500 derece yani yanmayan bir metal bir şey ısınan 500 derece o kırmızı oluyor böyle. Bir mi kızdı bana demir üzerine kırmızı oluyor böyle şey. Daha bir sene sonra beyaz dönüyor bu iş, dünya şey böyle. Hülyaristan kanmaları gibi böylece. Şimdi bakın ne oldu değil mi? Cehennem ise aksine kararıyor. Karamdı, kapkara böyle. Neden kararıyor? Kimse göremiyor bu tarafta. Cehennem. Alevi çıkıyor köprü üzerine. İnfrak ediyor cehennem böyle. Yani bir kabarıyor cehennem böyle. Hatta onları görünce gayzından yani parçalanacak hale geliyor cehennem böyle. Ayrı çıkıyorlar. Yanıyorlar kapkara. Ne bastı yeri görüyor ne bir şey görüyor. Işık da saçmıyor cehennem böyle. Demek ki herkes uğrayacak ama kimi jet gibi uçakla böyle. Pırır diye böyle geçecek böyle. Kimi daha yavaş uçak yol uçağında, posta uçağında, helikopterle böyle derken böyle, taksiyle, maksiyle derken böylece yayan yükü hafif olan yayan gelmekten razı gene. Yansa da böyle, yani deriler dökülecek, yağ eriyecek, cız diye böyle yanacak, yanacak ama gidiyor işte Musa bari böyle. Kimi koşuyor böyle, daha hızlı gidebiliyor. Günah çok olan tökezecek, düşecek, eli yanacak, ayağı yanacak böyle ah mah bu şekilde. Ama nefsi var burada var böyle. Kimse ayıp olan böyle. Zaten göremiyor da karanlık bir hesabda. Kimse göremiyor da. En son mümin ne kadar sürecek? 3000 yıl sürecek. 3000 yıl. Orayı yıl tamam böyle. 3000 senede gübü geçti en son böyle. Nasıl geçiyor böyle? Emekli emekli böyle. Ayağa kalkıyor artık böyle. Ve artık emekliye el yağmıyor, göz yağmıyor. Derileri şey yapıp artık yani dışarı sürütmüyor, dışarı şey yapmıyor böyle. Yana en son o sırat beni bitirecek. Onunla geçecek böyle karaya geçecek. Oraya geçen şimdi dönüp akacak arkasına geçirmeyenler var ama düşenler var bir tane. Düşenmeyenler var böyle. Altı yanıyorlar böyle altında. En son yine çıkacak. Fe mâ men tegâ melâmi. Fe mâ men tegâ. Şimdi kim dünyada tuğyan derse, tuğyan taşma, haddi aşma. Mesela süt dime ya yemek de olur, böyle çorba olur mesela böyle. Kaynadım ya da değil mi? Bakılmadım, taşar böyle. Yani haddi aşar. Bir tencerenin bir sınırı vardır. Biraz da süt daha fazla olur tabii. Çabuk olur, bir de biraz soğuk böyle. Ne oluyor? Taştı mı? O böylece. Bizim Mevlam böyle buyuruyor. Kim de tuğyan ederse, taşkınlık ederse, taşkın ederse böyle. Aşağısı sınırı. Hangi sınırı? Allah'ın çizdiği İslam şeriatın sınırı aşarsa kim böyle? Kim aşarsa bu sınırı, aşarsa bunu? Mevlam'ın çizgileri var. Diyelim şimdi böyle kırmızı çizgileri böyle. Ben çizgiler bunlar. Şu haram diyor Mevlam değil mi? Mesela böyle. Yani şu haram diyor. Bu günah diyor. Bunlar falan sınır konmuş şeyler böyle. Yani ne olur ama? Burada böyle olmaz. Orada o günah olacak işte. Orada ne olacak orada? Orada eyvah. Böyle. Mesela Mevlam harama bakma diyor. Dünyada erkeklere. Harama bakma böyle. Rabbim hanımlar ne buyuruyor? Örtün, açı gezme onlara böyle. Açı gezme onlara böyle. İşte biraz daha bir şey açsan ne olacak? Bir şey açsan böyle. Orada görürsün ne olduğunu. Görmesin böyle. Yani bir milim böyle, bir milim, bir santim, yarım milim neyse böyle ne kadar şey yapmışsa ne olacak? Orada görecek. Orada görecek bir şekilde böyle. Yani ne mutlu dünyada İslam'ı araştırıp bulup, kaynağından bulup tam işe yanlarım İslam böyle. Yani İslam'da kaynağını bulmak böyle. Gerçeği bulmak böyle. Sünnetini bulmak ya da sapmadan böyle, sapıklı aldanmadan İslam'ı yaşayanlar dünyada böyle. Mesela namazı kılarken böyle. Namazın farzı var, vacibi var, sünnetleri var, mekruhları var, bidatlar var bunları. Bunları bilerek bunları yaşamak bunlar. İslam yaşamak bunlara, araştırmak bunlara geliyor böyle şey. Çünkü işte bir mesela bir cetre alıyor insan ve yeni çıkıyor mesela cetre alıyor böylece. Önce ne yapıyor? Onu öğreniyor, kullanması öğreniyor böyle. Bilmiyorsa soruyor, nasıl yapayım? Şuraya bas, buraya bas değil mi? Şuraya, buna bu şekilde böylece. Öğreniyor muhtemelen böyle. Namaza gelince Allah kabul etsin. Anladın mı ya? Namazla uğraştın böyle. Namazın farzı nedir, vacibi nedir, sünneti nedir böyle. Nasıl yapması gerekiyor bunların? Uygulanır bunlar. Nedir bunların tatbikatı nedir bunların tatbikatları da? Araştırmak bunlar da böyle. Haram nedir, günah nedir? Mesela namaz kılıyoruz ama acaba okuduğumuz sureti okuyabilir miyiz namaza? Tam dürüst okuyunlar ya bunlar da böyle. Harfler değişti mi? Anlam değişiyor ya. Mesela noktalı hı vardır. Halaka, hı boğazdan gelir. Halaka. Halaka, yarattı anlamına gelir bakınız. Hallak, yaratıcı. Hallak, yaratıcı. Noktası olsa, hallak olsa ne olur? Bebe anlamına gelir. Tıraş edin Muhammed'e. Halaka tıraş etti böyle. Yani hallak, hallak. Biri berber, kuaför, tıraşı, biri Allah anlamıyor der böyle. Bu işte ne gerekiyor? Herkes ne yapacak? Bir de namaza kıraata farz mı da böyle? Kıraat namaza farz böyle. Örmek gerekiyor bunları da böyle. Mesela kadınlar böyle bilmeyen ne yapacak, komşusundan, bilenden ama iyi bilenden böyle, dürüst bilenden böyle. Örmek gerekiyor böyle. İşte az bir şey ben de biliyorum da az olmaz böyle. Az bilenden değil, her şeyi kaynağından örmek gerekiyor böyle. Kıraat herif, eşim olsa Elham-ı Şerif'i, kısa süreleri, etiyatı, şunlara bunlara böylece bunlara güzel örmek gerekiyor bunları. Dinletelim kendimizi mesela. Örmek gerekiyor bunları. Ya namazın tadil erkeni var mesela. Kimi ne yapıyor? Yatıp kalkıyor hemen. Diyor, Allah Allah Allah Allah Allah. Oluyor mu? Olmuyor ki ya. Namazın tadil erkeni namazı böyle. Ya. Namaz bu, ibadet bu böyle. Yavaş acı etme böyle. Allahu Ekber bir dikil böyle. Secdeye git Allah'a. İlk secde arasında böyle dikil biraz. Otur biraz böyle. Kim dünyada demek ki azarsa, taşkınlık ederse, haş Allah peygamber tanımaz, kitap tanımaz, şunu tanımaz, o dünya yaşamaya gelmiş. Ey zavallı, kendin mi geldin buraya, elde mi burada kalmak ya? Vah zavallı vah. Ölüm belli olmadığı gibi, yani dünyada yaşamaya gelim diye insan, görmüyor mu yaşlı insanları? Yani insan genç bile böyle, İşi bozuk olur, Mevlana bir imtihan verir, derdi olur, işinde, eşinden, çocuğundan, şuradan, bundan bir şeyler oluyor böylece. Yine yaşayamazsın sen böyle. Yine yaşayamazsın böyle. Hele yaşlanınca, değil mi? Yaşlanınca hatırlayın böyle. Ne yapacak böyle? Beli bükülmüş, gözü görmez, nefes darlığı var, kalbi sıkıştırır. Ne futbol maçına gidebilir, seyretmeye bırak oynamayı da, ne onlara futbol maçına gidebilir, ne bir şey yarar böyle. Hani yaşasana bakalım, dünyadaki ne haber? Ölmeden daha haber ya. Yaşa bakalım, bakalım, bakalım böyle. Namazı sonra kılarım ileride. Kılamazsın, kılamazsın ömürler. Ya. Abdest olmaz abdestini, tutmaz abdestini. Ya. Kolay mı abdest olmak bir yaşlıya? Ya, kolay mı değil mi? Yani kolunu sığma, ayağa kalkmak, kolunu sığmamak, o lavaboya gitmek, orada dikilmek, beli ağrıyor, şu ağrıyor, bu ayağını kaldırmak orada. Kolay mı abdest olmak bir yaşlıya? Yani. Namaz kılmak kolay mı yaşlı ya böyle? Vakit namazı kılmak biraz zor böyle. O nefesleri var, kalp sıkıştırır, tıkanırsın, şey yaparsın. Kolay mı namaz kılmak böylece? Her şey demir tavuğunda. Tarla tavuğunda onu böyle böyle. Tarla bir tavuğu vardı böyle. Ağaçların budama mevsimi vardı. Ağaç ekme mevsimi vardı. Her şeyin böyle bir mevsim zamanı var böyle. O olacak böyle şey. İşte insanın dünyadaki en değerli vakti gençlik. Yani sağlıklı bir zamanı böyle. Onu aldığını harcamak. Hayat dünya. Kim de taş yaparsa ve asrel hayatı dünya ve dünya hayatını ahirete tercih ederse ve asrel izhar diyor böyle. Yani dünya ile ahiret geliyor bu şekilde. Namaz vakti geliyor, ezan da oldu. Ama dünya işine var, elin işine var. O akşam salona gidecek, şuraya gidecek, buraya gidecek böylece. Az sonra kaza ederim. Ya muhtemelen. Demek dünyayı ahirete tercih etmemeye gerekiyor böyle. Neden? Dünya fani dünya mıdır? İnsan o anda dünya bir kazancı olsa bile o anda kişinin böyle. Ama ne olacak kazancı? Onu yiyecek mi? O da gene bile değil ama. O da benim. Ama ibadetleri insan kendi malı ama. İnsan kendi sanırlar böyle. İbadetler böyle. Onun için de ne gerekiyor? Ahirete tercih gerekiyor. Tercih gerekiyor. Fînel cehîme hiyel me'vâ. Bak burada. Kim bunu yaparsa, neyi yaparsa, tuğyan, taşkınlık ederse böyle. Aşarsa haddini. Ona buna saldırır, kulağına girer, yalan söyler, iftira eder, yalan yere yemin eder. Yani bir ufak bir çıkarıyor için. Bunları yaparsa, en büyük yalanı dil yapıyor muhtemelen. En büyük sahibi gene dil yapıyor. Dil. Değil böyle bir böyle. Bir kafir, inkarcı, hiç böyle Allah peygamber tanıyan bir kafir böyle şey. Diliyle bak böyle. Kalp inanarak, diliyle bir defa getirdim kelime-i şehadeti, bak Müslüman muhtemelen bak, bak. Diliyle böyle. Bir defa getirdim kelime-i şehadeti, bize getirdim inşallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. İşte bak mıdır hemen böyle. Hazreti Ömer, peygamberimizin başına kesmek diyordu Hazreti Ömer. İlk kişi vardı Mekke-i Mükerrem'de. Ebu Cehil ile Ömer. İkisinin sözü geçiyor. Ağırlıkları var bunların böyle. Aslında kesti bunların böylece. Tabii girmeyeceğim konuya fazla. Ve toplandılar benimle evinde. Evde toplandılar. Karar verdiler ki Muhammed'i öldürün dediler bunlar. Öldürelim Muhammed'i böyle. Yani Mekke-i Mükerrem'de yeni bir din çıkarıyor. Aramızı bozuyor. Karı koca birini ayırıyor. Şunu bunu yapıyor. Onu öldürelim. Tamam. Kim öldürecek lan bunu? Korkuyorlar. Niye korkuyorlar? Peygamberden korkmuyorlar. Arkasında kabilesi kalabalık, haşimleri kalabalık. Hem Müslüman değiller ama istirak kan davası dönüşecek. Hiçbirce bu sefer. Ondan korkuyorlar böyle. Kimse çıkıyor yok böylece. Ebu Cehil bakıyor, bakıyor. Kim çıkacak bakalım? Fedai. Ödül kondu. Biri diye 5 deve vereceğim, 10 deve vereceğim, 2 altın vereceğim. Herkes bir şey koydu. Ödül koydu böyle. Kimse bir yaparım demiyor ama öyle. Ödül koyuyor ama herkes bakıyor başta yapsın böylece. Bakıyorlar. Ömer çıktı. Ömer diyorum. Hazreti Ömer yaşamam böyle. Ömer böyle. Ayağa kalktı. Hani bu iş hatta bu Ömer yapar. Tamam el kış. Tamam bunu sen yaparsın böylece. Bekleyin burada böyle. Kuşandı. Gitti. Tabii konuya girsem konu dağılacak muhtemelen. Rabbim Seyyab kulumunu böylece yolda arkadaşını gördü. Amr denen. O da Müslüman mı? İslam'ı gizliyor böylece. Bahattı Ömer kızın gidiyor böyle. Ebedi gidiyor. Sert diye böyle. Hiddetli böyle. Yüzüne kızarmıştı böyle. Kan çağında böyle. Bir kötü bir niyeti var gidiyor. Ömer nerede böyle? Muhammed'in başına kesmek diyorum. Eyvah. İşi andı. Benim şey gelmiyor böyle şey. O anda işine geldi ki Ömer'i başka yönlendireyim de ben pek habereyim. Ben tebrik biraz böyle. Bunu yapacak şey böyle şey. Ömer eğer sen de İslam'a karşısan da böyle, bak kız kardeşim Fatıma, enişten Said, onlar Müslüman oldular. Önüse onlara baksanlara, olamaz bu dedi. E bir ara bak, takip araştı bakayım böylece. Araştırma kararım tabii. Karar verdi böyle. Hemen sokağa döndü. Dönünce, o zaman da yeni gelmiş Taha suresi peygamberimize. Peygamberimiz de bunu yandakını okuyor. Yazı ben bunları hemen yazıyor o zamanlar böyle. Bizi kuruyor işte gizlice böylece. Bunu yazanlar ezberler bunu. Halka götürüyorlar böyle. Gizli gizli böyle böyle. Kim varsa orada böyle. Evde dolaşıyor, Müslümanlar dolaşıyor. Yazı beni yazıp alıyor. İmanı ezberliyor onu. Gidiyor bu şekilde böylece. Hazreti Habbak Hazretleri o gelmiş oraya böyle. Tağısını getirmiş. Bunlar güya gizli okuyorlar böyle. Ezberleme çalışıyorlar böyle. Hazreti Fatıma, Peygamber Hazreti Ömer'in kardeşi vardı yani böyle. Bir de kolyesi Hazreti Said. Onun da örtemli gelmediği için beraber tabağında ilk anda böyle. Bunlar şimdi yeni tabi sureye gelmiş. O zaman bir peygamber dönemi Mekke. Yani peygamberin bulduğu bir memleket böyle. İslam'ın yeni doğuşu böyle. Altması başka o zaman böyle. Böyle. Yani kim bana gelirse o anda o imana farklı yapıyor. O da böyle. Her yine ayet-i kerimeye geldi mi, onunla yeni bir güneş doğmuş onlara böyle böyle. Harp değişti böylece. Şimdi ne yapıyor bunlar? Hazreti Ağabey okuyor. Bunlar bilmiyor, bunlar yazı bilmiyorlar. Hazreti Ağabey okuyor. Ezmen çalışıyorlar. Güya böyle gizli kırk sesle okuyarken böyle heyecana gelmişler, aşağıya gelmişler. Sesli okuyor bunlar şimdi böyle. Ömer duydu ama dışarıdan. Bak bu demek gerçekten böyle böyle. Kapıya kadar sürgülemişler böyle, aşınmasından böyle. Kapıyı şey vurdu, kapı kapalı böyle. Tekmeye başladı kapıyı. Aklında eyvah Ömer geliyor böyle. Ahbabı bir yere sakladılar. O mübarek şey deri üzerine yazılmış tabii. Kağıt yok o zamanlar böyle. Onu tavsiye yazılı olan kızı bir yere sakladılar böylece. Enisi çıktı, sahi çıktı. Kapı açtı gibi Ömer ne oldu derken böyle onu böyle tokat vurdu gibi kalır ve atlı yaratılır böyle. Öyle heybeti yükselmiş böyle. Onu kaldırıp bir attı böylece. O kalkamadı bile böyle. Ve karşıya Fatma çıktı. Abi niye böyle yapıyorsun böyle? Derken ona da tokat vurdu. Ağzından buna kan gelen başladı. Düştü oraya böyle. Kan gelen başladı. Ama dedi ki abi beni öldürebilirsin. Ama Allah bir dedi. Sen de öleceksin böyle. Böyle. Gene aşağıya getirdi. Sen de imana gel dedi böyle. Başladı olduğu yerde yattığı yerden beri İslam tebliğe başladı böyle. O anda Peygamber duası da var kendisine özel olarak onda. Hazreti Ömer değişim olmaktan böyle. Kalbi yandı böyle. Yani değişti kalbi. Bir de acıma geldi kız kardeşini çok sevmiş önceden. Onu böyle görünce kanlar içerisinde acılı kronik onu görünce acım içine geldi. Kardeşim Fatıma o kadar şey bana verir misiniz? Vermem dedi. Sen dedi müşriksin sen böyle dedi. Dedi kardeşim bir şey yapmayacağım. Bakıyacağım, size vereceğim ben böyle. Bana onu götürün böyle. Ama abdestin yok. Abdest bak o zaman böyle. Peki abdest aldı. Nasıl aldı? Yıka elini ağzını bakan bu şekilde. Ondan sonra verdi. Hazreti Ömer bir de okuma yazmasını muhtemelen. Oraya geldi. Evi muhabbet fil erdi. Ayet-i kerimesi geliyor böyle. Yerden ne varsa, göğde ne varsa, yer göğde ne varsa, yer altında ne varsa hepsi Allah'ın da böyle. Yer, gök, gök, yer gök arası, yerin altı, yani yer kabuğun altı, yer ne varsa gökler, gökte böyle Allah'ın mükemmel böylece. Hani şöyle bir düşündü Allah Allah. Demek dünya Allah'ın, gökte Allah'ın böyle, hava Allah'ın böyle, yer altı hepsi Allah'ın Celle Celaluhu. Elin putağında bir şey yok adamı verdi. Bizi boş tapmış onlara bir şey verdi. Kardeşim ben de bir şey olacağını baktım tanıdım böyle. Abla çıktı saklayalım böyle. Aldı, evine götürdü onu muhtemelen böyle. Nereden buraya girdi? Yani bir insan dil. Dedi ki dil böyle en büyük şairi dil yapıyor. En büyük günah dil işliyor. En büyük günah muhtemelen. Yani göz harama bakar. Kulak haramı dinler. Cinsel organ haram işler. Ama dil bir kelime söyler. Allah korusun diline çıkar. Bak. Bir kere Allah inkar etmemiş. Allah korusun böylece. Oldu kafir oldu. Onun için Hazreti Ömer ne yaptı orada böyle? Peygamber yanına gitti. Orada Cebrail Aleyhisselam gitti ama Peygamber. Ya Muhammed, Cebrail bir şey senin oldu. Ya Muhammed, Ömer iman etmek buraya geliyor buraya. Asıl bekleyecek buraya böyle. Peygamber saklı. Safa tepe yanında. Arkam, erkam yanında böyle. İşte kim dünyasını boşa geçirirse muhteremler böyle ya. Almasa dünyaya değil mi böyle? Her gün bir eğlencede, yemede, içmede, eğlencede, çalgıda, sağda, canada, kumarda, içkide, artık böyle sağmış kendisine böyle. Her şey kötülük yapıyor dünyada. Fînel cahîme, muhakkak ki cehennem, hi o cehennem, elme onun mekanı cehennem olacak böyle. Varırsa yer, onun yerleştiği yer, mekanı, artık cehennem olacak böyle. Onun yeri cehennem Allah varsa böyle. Yani o cehenneme atılacak mı? Daha girmeden alev yakıyor daha girmeden. Yakıyor böyle. Bir de kokusu. Cehennemin kokusu böyle. O pis kokusu böyle. Muazzam kendisini bir yakıyor kendisini. İlk anda yüzün derisi yanacak. Derisi yanacak. Sanki iskele gibi çıkacak yüzü böyle. Dişe sıçacak böyle. Atılacak cehenneme. Ortada ne var orada? Her tarafı ateş muhtemelen. Su var ama hamim suyu var. Hamim gassaka. Hamim gassak. Hamim gayet son derece sıcak su böyle. Kaynayan su böyle. Gaya derisi böyle. Gassak ve gısin de var. Bunlar böyle akar irinler böyle. Yarandan akar irinleri böyle. Toplayan bir derede. Ateşten sıcak su o. Yani. Burada istediğim su var. Sen belli mi? Kaynak suları, şiş suları, şunları, bunları. Hatta insanın su bile beğenmiyor şimdi böyle. Çeşitli gazolular, gazı içecekler, şunlara, bunlara, kola, kola, çeşitli bu şekilde böyle. Yani bu kadar dünyada böyle. Ama Allah korusun, bak Allah şükretmeyen, melek kulluk etmeyen ne olacak? Cehennemde hamim, gassak, gısın suları. Böyle. Yiyecek var mı? Var. Ne var? Zakkum var, zakkum böyle. Bir de zari'a dönüyor böyle. İlla min zari'i. Zari'i var böyle. Dikenli. Deve dikeni şeklinde cehennem ateşinde biten böyle bence. Bitki. Orada bitki çıkıyor cehennem. Nasıl şöyle bitki var? Kızın şöyle bitki var. Güneş altında, kumda, taşta meyve bitki görmeyiz. Orada bitki var bu şekilde. Şimdi gelelim inşallah Rabbime kulluk edenlere. Ve men hafi mekame Rabbihi. Ve men hafi mekame Rabbihi. Kim de Rabbinin makamına korkarsa. Yani bir gün ben mahşere gideceğim. İlahi huzura dikileceğim. Hesap vereceğim diye. İnsan bunu hatırlayan aldan korkarsa bir insan bu. Ve men hafi korku böyle. Korku şartmak böyle. Korkma böyle şey. Yani insan her işi yaparken ne yapması gerekiyor? Mutlaka bunun bir hesabı var. Hesabı var böyle şey. Ufak bir yanlışın, ufak bir sapmanın böyle. Ufak bir eriliğin ne var? Hesabı var. Hesabı var böyle şey. Ne olacak bundan? Orada göreceğiz. Orada bunu göreceğiz. Demek ki insan dünyada bunu düşünürse, insan altından korkarsa beni an heva nefsinden men ederse, beni nefse, nefsini de isteklerinden anil heva. Heva nefsen istekler böyle. Nefsi böyle. Şehvi duygular, icabından gazaptır, öfkedir, kindir, gururdur, ucuttur, şunlar, dünya sevgileri, ne varsa böyle. Nefisten kaynaklanan ne varsa böyle. Ne varsa bunu ne yapacak? Ve nehen nefse. Menecek böyle. Nefis kötü emredemedi. Lehmaret-i Müslümanı bile. Bir suresinde nefse lemmaretin bir sü'ü bak. Lemmaretin. Emmare mübareke versin diye emreder böyle. Bunda bir şedde var emmare. Bir de baştan lam var böyle. Tevkid emrine göre öyle. İnne nefse yine cevabında inne nefse lemmaretin şiddet emreder biz böyle. Ney bir sü'ü? İlla ma rahime rabbi böyle. Kim Allah'a sığınırsa, Allah'a sığınırsa Allah'ın rahmetine kavuşan, veren kavuşanlar ancak buna kurtulur, buna böylece. Ya zaten nefise böyle. Nefis bir anda öfkeye gelir, kızar, asarım, keserim, bağırma, çağırma, vurma, kırma böylece böyle. Nefis buna böyle böyle. Harama gitme, harama bakma, şunlara yapma, bunlara bakma, bunlara böyle şehvi yönden böyle, nefsani yönden. Nefis buna tahrik eden insanlar buna böyle böyle. Ama imtihan alan dünya, imtihan edilir dünyaya böyle. Başı böyle insan böyle, hayvan değil ki sen böyle bak. Hayvanla biz ortakız bu nefis yönden. Her hayvanda nefis var. Her hayvanda böyle. Ama hayvanlar bundan sorumlu değil hayvanlar. Değil hayvanlar. Hayvan yolda çiftleşir. Ondan iki yok hayvanlarla beraber. Ama hayvan bundan sorumlu değil hayvanlar bu şekilde. Onlara peygamber gelmiyor. Ona kitap gelmiyor. Onlara cehennem diyor. Cehennem yok hayvanlara böyle. Bu da bunlar böyle. Ama insanlara böyle peygamber gönderiyor. Böyle insanlara kitap Kur'an gönderiyor. Böyle insan gönderiyor. Rabbim insan bir de akıl vermiş. Nedir bu akıl? Fren işte böyle. Nefsi frenleyen akıl diyor böyle şey. Akıl ilerisini görmesi gerekiyor aklına böyle şey. Kim bunu yaparsa demek ki Allah'tan korkar Recali'yi. Yani hesaba çekileceği günü unutmaz insan böyle. Bir gün ölüp kabre girecek. Bu da Allah'a dönüşü. Ölüm Allah'a dönme. Dönüşmüyor. Kabir ölüktü insanlar böyle ya. Nice genç insanlar genç yaşında ölüyor böyle. Koşarken öldü, yürürken öldü, araba çarpar, şu olur, bu olur, bomba patlar, mendil olur, şu olur, buna deprem olur. Hep bunlar bir sebep aslında böyle. Ecel ölü yazılmış. Ecel gelmeden insan ölemez. Ne derler? Kıl peki kurtuldu. Kıl ve kurtulur böyle. Uçağa giderim mesela, son anda bir telefon bir şey gelir, döner. Uçağı kaçırır icabında. Uçağı kaçırır, bakar tam gelen mi açık, tam uçak kapıyı kapanmaz, almış şey falan. Eyvah, meyvah der ama sonra iyi ki bilmemiş ona der. Bir kaza olur. Onun için ece yazılmış demek ki böylece. Yani işte yaşlanır bunu yaparım. Yok. Yani gençlikten böyle. Yine gençlikten muhtemelen böyle. Gençler böylece. Gençliğe Allah kuyruk ederken Belam Bucak melek vuruyor melek yapıyor melek. Melektir ama bakın gençliğe bakın bakın. Gençliğe bakın böyle. Bak. Yani şu zinde halinde yani kanı deli delikanlı. Yani kanı deli. Kanı deli böyle. Nefsinin kuvveti bir anda bu şekilde böylece. Bak harama gitmiyor. Günah gitmiyor. Bak camiye geliyor, sahabeye geliyor. Bak benim yoluma geliyor. Sen buraya bakın diyor meleklerine beyan altına. Fe'in cenneti gelme evvam. Fe'innen cennete muhakkak ki cennette. Kim bunu yaparsa böyle. Allah'tan korkar. Hesaba çekecek unutmaz. Her zaman sanki öldü, kefene gidiyor, mezara girecek. Böyle, her an böyle. Unutmaz mı böyle? Yani benim nerede sonum? Son belli mi? Belli muhtemelen. Son belli muhtemelen. En sonu ölüm. Kefen o da nasip meselesi. Yani kefen de %100 değil ama giymek. Uşaklar düşer, parçalanır, bulamayıp parçalar bulmaz bile böyle. Toplara bunların parçalı toplara bir şekilde ama böyle. Yani kefen de garanti değil böyle. Kişi denizde boğulur, bulamazlar, cesini bulamazlar, minnoh şu boğulur bu şekilde. Yani kefen de garanti değil. Ama ölüm %100 muhtemelen. Ölüm var. Böyle. Ne zaman? Vakti gelince. Vakti gelince yazılmış bu, takdir olmuş benim tarafından. Ölüm vardır. Kişi işte ölümü unutmaz. Kabirdeki soru var ama böyle. İnsan denizde boğulup ölse, cesini bulunmasa bile, balıklar onu geçse bile yine orada kabir sualı, kabirde var mı? Var böyle. Yani onun denir berzi alemi. Tabi ruhsal da böyle. Olmuş oluyor. İşte bunlar nedir? Böyle bir yer. Hiyel me'va. Bunun yeri cennet. Bunun yeri cennet böyle. Kimlerin? Allah'tan korkanlar, mahşeri unutmayanlar, ölümü unutmayanlar, Allah huzurunda hesap çekici unutmayanlar ve nefsini frenleyenler böylece. Yani şiratın adını açmayanlar böyle. Allah'a kulluğunu bunu çiğnemeyenler bunları. Bunlar nerede yerler? Önce onlar yerleri ahirette cennet mi? Şimdi inanmayanlara bile sorsan demeli, ne diyor inanmayanlara bile güzel bir şey görünce mesela Avrupa'da gelen bir turist diyelim böyle. Hristiyan inanıyor geçti de gelen cennete inanmıyor bile. İnanmayanlara, ateistler mesela bir deniz sahiline gider işte bir tarafı orman, tarafı deniz, yeşillikler, oteli benim kaç tuzlu oteller böyle, lüks her şeylere böylece, bahçelerin, bağlılıklar etrafında, güller, gülistanlar, şunlar, meyve ağaçları bunlar bir şey. Bakar ne derdim ben? Cennet gibi der böyle bak. Yani bir insan, ahirete inanmayan bile, Allah'ı inkar eden kişi bile ne yapıyor? Böyle güzel bir şey görünce çok hoş böyle. Her de olmayan güzel bir şey görünce hayran kalıyor. Ne diyor? Cennet gibi. Cennet gibi diyor böyle. Yine bir insan böyle çok kötü bir şey görsün ne diyor? Aman cehennem gibi böyle. Sanki cehennem orası böyle. Demek ki en güzel yer nedir? Cennet muhtemelenler. Her insan bunu biliyor ama böyle. Her insan bunu biliyor. Nereden biliyor insanlar bunu biliyorlar? Babamız Adem Aleyhisselam. Hava annemiz orada yaşıyorlar. Cennet kaldı bunlar muhtemelenler. Nasıl ki bir aslan yavrusu hayvan baştan doğmuş yani mesela bir sirkte doğmuştur. Bir hayvan aslan yavrusu, kaplan ayı yavrusu bir hayvan baştan doğmuştur. Hiç ormanları görmediği halde ama ormanları sever o. Yani böyle, ama sever böyle. Eğer bir an böyle baş boş kalay kurtulabilirse hemen ne yapar? Uzak bile olsun bir ormanı bulur o. Muhtemelen. Mesela balıklar vardır böyle. İki çeşit balıklar vardır böyle. Biri denizde havire atır böyle. Tatlı suya gider böyle. Ya tatlı suya doğar, denize gider mi? Tamam. Peki nedir bu cennet inşallah? Bir kısa bakalım cennete inşallah. Rabbim nasip etsin inşallah muhtemelen böyle. Yani hayat o hayat muhtemelen. Darlı karar. Hiyel hayvan benim diyor. Darlı karar benim diyor. Mekabı emin. En güvenli yer tek evrende cennet. Depremi olmayan böyle. Savaş olmayan, mikrop olmayan, vahşi hayvanı olmayan böyle. Gelirisi olmayan, kışı soğuğu olmayan, ağaçta sıcağı olmayan, ölüm olmayan, hastalık olmayan yer tek evrende cennet muhtemelen böyle. Cennet. Oraya girmek için ne gerekiyor? İşte dünyada Allah korkusu, ölümü unutmama ve nefisle cihat, nefisle muhtemelen. Nefisle cihat, aksini yapmak bu şekilde. Hatta tasavvufta, yani Allah yoluna girenler, tasavvuf demek herkes değil böyle. Allah yoluna tam yola girenler, artık o yola tam maalesef baş verenler, o yola can verenler bu şekilde. Yani ne yaparlar bunlar böyle? Nefisle cihatı ne yapar böyle? Hep nefsin hoşlanmadığı şeyi yapan. Mesela yiyecek bir olsun, oturup bir sofra yiyecek bir olsun böyle. Şimdi bir nefsine bakar, nefsi hangisi istiyor böyle? Şunu şunu istiyor mu? Ona ya öbürünü yarmakta bakar böyle. Bak, yani nefsini cihalta böyle bak. Yani nefsini yapmasınlar böyle. Tabi uzun bir zaman bir şey orada böyle. İşte efendim biz ne yapıyoruz değil mi şimdi böyle? Yani hanımlarımız mesela yemek yapmasını, yemekli bulmuş, malzeme bulmuş böyle elhamdülillah. Rabbim vermiş mi hepsini burada? Bulmuş da ne yapıyor böyle? Daha anneden görme, işte evden görme, komşudan görme, yemek yapmasını biliyor. Yetmiyor böyle. Ne yapıyor? Televizyon seyrediyor böyle. Nasıl yemek yapacak böyle? Ya şunu karıştıracak, bunu karıştıracak, bunu karıştıracak. Ya bunlar hep nefis emare besleme muhtemelen. Allah korusun. Ya. Yazık bunlar. Bir kadınlar toplumuna bir yere gelirler. Biri bir pasta yapar. O ne güzel olmuş. Nasıl yaptın bunu? Nasıl yaptın bunu? Nasıl bunu formu bakalım bunu böyle? Vereyim sana formu öyle. Şey, bir yumurta, iki yumurta, şunlar. Yumurtaya unu hepsini bulmuş da o şeklini, rengini, şusunu, busunu muhtemelen böyle. Ne bunlar? Hep nefsi besleyen muhtemelen. Diyor ki Rabia Hazreti Rabia Hatun. Rabia Hatun ne istiyor? Rabia Hatun muhtemelenler. Meşru evliya, devlet tabiinden. Bilmem kaç yıldır canım hurma yaşıyor diyor. Nefsi hurma yaşıyor diyor. Kaç yıldır beraber diyor. Bassalı. Bassalı diye her taraf hurma, bahçe içindeyim belli. Ama nefsi bunu vermiyor mu nefsi bakmalar. Biz onları kadar yapamazsak bile hiç olmazsa ne yapalım? Böyle aşırı gitmeyelim muhtemelen böyle. Yani sır nefsi istediğini yapmayın. Sır damak tadına bakmayın böyle. Yani göze bakmayın böyle. Şimdi mesela öyle pastalar var ki süslü püslü şunlar bunlar bu şeker böyle. Ne bu? Önce buna gözü, yani görme duygusunu tatmin eder böyle. Şimdi göz karşıdan bakar, o ne güzel böyle. Şatafatlı bir görünüşüm böyle mesela böyle. Sonra damak tanımasına götürür, bunlara götürür böylece. Ne oluyor? Bir görme duygusu tatmin oldu bundan. Bir de bazı kokulu şeyler, bunun da mı kokulu tatı alabilir böyle? Damak tadı böyle. Ama bunu ağzına aldı. Hoştu damak bunu benimsedi, sevdi, çiğnen başladı. Bir mesela çiğnedi böyle. Onun için alsın bunu, görsün bakalım ne oldu şimdi bakalım. Görsün bu tane böyle. Bir gün Hazreti Pehlizade, Ahruşen kardeşi, tuvalete girmiş sarayda. Abisi Harun Reşit, padişah yani, sultan yani o dönemde. Abbasiye dönemi, emperyal döneminde. İkisi de kardeş bunların. Bu da tam Allah dostu böyle muhtemelen. Behruz Hazretleri böyle. Tam zıt böyle. Tuvalete girmiş, çıkmıyor tuvaletten bir türlü. Almış tuvalete herhalde sarayda. Kuleye girmişler, çıkmıyor bir türlü bu. Kapıyı aklı kapamış. Tokluyorlar, bekleyen bir türlü. Çıkmıyor böyle. Çıkardır bu sefer abisine. Diyorlar, sultanım, Behruz tuvalete girdi, çıkmıyor bir türlü buradan bu. Acaba bir şey mi oldu kendisine? Niye çıkmıyor acaba bu? Geliyor. Aç bakalım Pehlivan diyor. Aç bakalım diyor. Açıyor. Ne yapıyorsun diyor. Çömelip böyle tuvalet yapılan yere bak, çukura bakıyor. Böyle. Ne yapıyorsun burada? Böyle, deli diyor. Böyle. Ne yapıyorsun burada? Abicim diyor, soruyorum bunlara diyor böyle. Niye böyle kötüsünüz bakıyorum böyle? Bakıyorum diyor rengi kötü, kokusu kötü, iğrenç bunlar böyle. Çukurdakiler böyle. Soruyorum bunlara diyor. Niye bu kadar kötüsün bu kadar böyle be? İşte bakan sen tiskiniyor böyle. Kokunuz pis. Zaten tadından pis zaten böyle. Niye bu şekilde soruyorum. Peki ne dediler diyor işte alay ediyor. Ne dediler? Ne dedi ki diyor biz öyle değildik. Öyle değildik böyle. Neydiniz bir zamanlar? Oo, elmaydık, armuttuk, muzluk, hurmaydık, baklavaydık, börektik, şunu bunlar da bu şekilde. Sonra insan içine girince insana karışınca böyle olduk. Demek ki insan yedi insan bir sene olsun böyle. Yani nefisle cihat lazım olsun böyle. Hepimiz istediğini değil böyle. İsen değil böyle. Ama tabii yaralı şey gerekiyor bunlara böyle. Cennette en şey cennetin özelliği ölüm yok. Ölüm yok böyle. Ölümsüz hayat. Yani ileride işte öleceğim de bu mal bu kalacak, şu bu olacak böyle yok. Ölümsüz hayat böyle böyle. Böyle bir kaza olur. Ağaçtan düşerim. Şu olur, bu olur, şu bu çarpar. Bak bu böyle. Ağaçtan düşmüyor yok mu onu ben? Yer çekmiyor şimdi böyle. Ama dur böyle boşluk. Yer çekmiyor yok böyle. Ölüm yok. Hastalık yok. Yaşlanmak yok böyle. 30 yaşında erkek kadın ben. Aynı boyda, aynı yaşta. Ebediyen böyle an böyle. Aradan milyar yıl geçiyor. Hep aynı mutlaka böyle. Hep aynı. Bir kadın gençliğine de tutum ile benim kocam iyi olacakmış böyle. Bekerken daha böyle. Yani ben erimeceğim gençliğim ile güzel olması şart. İşte güzel işlerim, güzel işlerim bu şekilde. Neyse güzel birine evleniyor böyle. 10 sene sonra bir bakıyor böyle kocasına, Allah Allah ya bu benim beğendiğim adam bu mu ya bu? 10 sene sonra. Bunu ben beğendiğim adam bile burada böyle. Hele 20-30 sene sonra baksana değil mi? Ne yapacak? Saç çayı alırmış mı bu şekilde böylece? Bunu istemiyor bu sefer böyle. Şimdi tabii erkek olsun, kadın olsun mesela böyle. Kendisi yaşlansa da kendisi, kişi insan kendi yaşlandığını bilmez. Ne yapardı böyle? Dışarıda böyle daha gençler görünce, hanım da genç olsa, erkek de, kadın da kocam genç olsa. İşte cennette yok mu tabi baba tabi? Yok cennette böyle. Hep aynı yaşta kalma böyle böyle. Hep aynı yaşta kalma böyle. Yaşlanmıyor cennette böyle. Erkek de, kadın da hep aynı yaşta. Aynı boyda ve aynı kiloda mı böyle? Şimdi kilo bir alsa insan dünyada, insan gene fizik şey bozuluyor. Mesela evlenen zamanlar az diyor hafif kilosu, daha başka farklı bir şekilde böyle. Ama aşırı kilo almış, birden bir almış, hantallaşmış. Kişi onu beğenmiyor mesela, karısı karısı mesela, bilmiyor musun böyle. Cennette o yok cennette böyle. Aynı yaşta, aynı boyda, aynı kiloda böyle. Aynı kiloda, her zaman da gülümseyen yüz ama ikisini böyle. Her zaman da gülümseyen yüz, tebessüm, her zaman tebessüm böyle. Neden? Niye bunu böyle diyemiyor ki böyle? Yok ki bir şey böyle. Badanı yok, yemek yok, sofra kurmuyor, bulaşık yıkamak yok. Hiçbir şey yok. Çamaşır bir şey yok bu şekilde böylece. Yani neye böyle yaptın diye bir şey yok böyle. Her şey doğal. Her şey bol bol bol bol. Her şey bol bol. Devamlı tebessüm böyle. Hiçbir şeye canı sıkılmıyor sana böyle. Kötü haber yok. Böyle. Eyvah işte kaza olmuş, şuna buna kötü habere gelmiyor. Böyle. Savaş yok, şu yok, bu yok böyle. Hiçbir şey yok böylece. Herkes cennette iyi. Tek Allah dostları var da. Yeme içme var. Veya böyle kloş heni yiyen var. Kloş heni yiyen. Bir an kuntum tam öyle. Yeme içme var. Tuvalet yok. Tuvalet derdi olsa ne olur? Çok külfet muhtemelen tuvalet. Kişi mesela bazen yolda insan bir karnı ağrı bir şey oluyor böyle. İnsan bazen bir sıkışır böyle çarşamba bir yerde böyle ki artık böyle eyvah diyor muhtemelendir. Böyle, nasıl sıkış insan bana böyle. Yani bir tuvalete girse, bir otursa böyle, of, rahatça. Cennette ne oluyor tuvalet olsa, cennette olsa böyle, cennetin tadı gitti işte böylece. Oturmuş cennette sohbet etsin Müslümanlar, gelmişler bir araya. Mesela sahabeden birisi sohbet ediyor böyle. Allah dostu birisi sohbet ediyor böyle. Oturmuş işte milyonlar böylece, bir sohbet ediyor böyle. Sohbetin tatlı bir yerinde, kişi idrarıyla sıkıştı böyle, of, olmayacak. Çık ondan da git tuvalete. Doğru mu tam böyle? Bak o da yapacak tam böyle. Yani işte bunun hakkında ne oldu? Yok bunun hakkında böyle. Göz ışığı yok, bunun akıntısı yok böyle. Tuvalet yok bunların böyle. Terlemek yok. Terlemek yok. İşte böyle bir cennet varken niye aldanmak ne oluyor? Ahmaklık mı tam böyle? Ahmaklık açık mı tam böyle? Yani akıllı kabul edemez bir şey böyle. Ama hep nasip etsin cennetin cemalini inşallah muhteremillah inşallah. Gafir Rabbim günahını inşallah. İnşallah Rabbim o günü gösterir cennette. Orada beraber sohbet yapmanı nasip eder inşallah. İlahi Teala Fatiha.